मंजिलें है नहीं रास्ते है नए हम समी से आसमां तक कब उड़ने लगे कि आप मुझे अच्छे खुशी से धुल गया हम भी अपने एक दुनिया रखने लगे कि आप मुझे अच्छे लगे लगे कि आप मुझे अच्छे सोची समझी ये मुलाकात नहीं जी नहीं आदमी के बस की ये बात नहीं जी नहीं रब ने चाहा तो ये दिल यूं मिलने लगे कि आप मुझे अच्छे